Vaarwel zwaaien aan het begin van het programma. Dat kan alleen Leonard Cohen. Je hoorde So Long, Marianne. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 6 augustus. Het coolste radioprogramma van de regio. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Stichting Planet Bio. Scholieren vloggen over de glastuinbouw en schriftelijke vragen over luchtkwaliteit op scholen. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Long in Irish style. pickled. The people are pickles for sure. And no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome. 'Cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. Anywhere alone. Everyone is blonde and everyone is beautiful. And when blonde and beautiful are multiple, they become so dull and dutiful. And when faced with dull and dutiful, they fire red warning flares. Battle cocky personality with red underwear. Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome. 'Cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. Anywhere people are pickles for sure. And no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome. 'Cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome. 'Cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. Anywhere alone. Anywhere alone. Anywhere alone. Anywhere alone. Alone, alone. Ooh, this could be Rotterdam. Iedereen die regelmatig naar dit programma luistert, weet het. Midnight Rocks. Je hoorde Al Stewart en daarna The Beautiful South. Met Rotterdam or Anywhere. Ons eerste onderwerp vanavond. Klimaatverandering en grondstoffenschaarste vragen dringend om oplossingen. Biotechnologie speelt hierin een belangrijke rol. Planet Bio ondersteunt bedrijven die hier oplossingen en toepassingen voor ontwikkelen. Herman de Bruin. Er is een stichting opgericht om het ontwikkelen van de Biotech Campus mogelijk te maken. Biotech Campus, waar hebben we het dan over? Ik ga het vragen aan Cindy Gerhard. Ze is director van Planet Bio. En dan hebben we het over de Biotech Campus. Cindy, welkom. Dankjewel. We hebben het over de organisatie in Delft, het bedrijf DSM. Ja en nee. We hebben het over de Biotech Campus Delft. Dat is het grote terrein in Delft-Noord, wat inderdaad van DSM is. Mm-hmm. Alleen we hebben het nu over een bepaald initiatief, wat zich nu op de Biotech Campus Delft ontwikkelt. Dat wordt gedaan door Planet Bio en dat is een stichting. En die stichting is eigenlijk los van DSM. En dan noem je het niet voor niets een campus, want dat heeft ook met onderwijs te maken. Klopt. Het idee van een campus, hè, dat is natuurlijk niet wat mensen bedenken als je aan DSM denkt. Dan denk je aan industrie, een groot bedrijf. En we hebben met de campus de visie van we gaan dat terrein transformeren naar een levendig terrein waar jonge mensen zijn, waar aan opleidingen werken, waar we start-up kansen geven, waar we mensen helpen om op te schalen. Dus het is echt een open innovatieterrein. Maar wel allemaal in de biotech-sfeer. Ja, Ja. Maar betekent dat dat studenten of mensen die zeggen, nou, ik heb iets nieuws bedacht, ik wil daar verder mee werken, dat ze bij jullie dan terecht kunnen? Ja hoor, ja. Zijn er veel bedrijven die willen innoveren, die dingen willen bedenken, dingen willen uitvinden? Ja, dat is een goede vraag. En dat was ook mijn vraag toen ik begon aan deze baan. Ik zei, joh, zijn die bedrijven er eigenlijk wel? Want we kennen allemaal wel de DSM's en nog een paar van die grote bedrijven die in de biotech actief zijn. Maar zijn er ook kleine bedrijven? Want het is nogal wat om een biotechbedrijf op te starten. Je moet vergunningen hebben, je moet apparatuur hebben. En ja, het is niet goedkoop en niet makkelijk, maar... Ja, tot ons grote geluk eigenlijk zien we toch dat er behoorlijk wat ondernemerschap is. En ook een grote hulpvraag van die ondernemers. Van kunnen we ergens terecht voor support, gezamenlijke toegang tot dure apparatuur. Ook vergunningen die we hier op het terrein al hebben. Dus het loopt hartstikke goed. Ja. En dat is heel fijn om te zien. Ook bij de TU hoorde ik... recent dat er eigenlijk een soort stimulatie nu is omdat wij de campus ontwikkelen, dat het ook voor de studenten aantrekkelijker wordt om eens te overwegen om een eigen bedrijf te starten. Ja, ja. En dat is precies wat we wilden bereiken. Dus wat dat betreft is het heel toekomstbestendig en kan er nog veel meer bij? Ja, dat geloof ik zeker. Dat geloof ik zeker. Want we willen natuurlijk toch graag met z'n allen wat minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Mm. We willen meer biobased en circulair. En de biotech is daar gewoon het antwoord op. Wij zeggen altijd, er zijn zoveel groene voordelen van biotechnologie over fossiele productieprocessen. Ja, ja, ja. Komen wel in een plek terecht waar ze verder kunnen komen en ook geholpen worden om verder te komen. Ja, ja, het was voor mij, ik heb zelf ook een achtergrond in innovatie en biotech. Was het leuke van het opzetten van de campus is eigenlijk niet dat verhuren van zo'n vierkante meter. Nee, dat kan overal. Dat kan overal, maar het gaat erom dat je iets creëert waar je bedrijven helpt. Want, mm-hmm. want iedereen met een klein bedrijf komt met een grote ambitie en een grote passie om de wereld te verbeteren. En het gaat vaak best wel moeilijk en er zijn een hoop hurdles onderweg. En het is ongelooflijk leuk om met de ervaring van DSM en de TU... dan jonge ondernemers te helpen. Mm-hmm. En je ziet dat we kunnen ze ook echt goed helpen. Dat is hartstikke, geeft enorme voldoening. Ja, nou dat klinkt goed. En als mensen wat meer willen weten over die biocampus die nu in Delft aan het verrijzen is, of verrijzen is eigenlijk, maar wil uitgroeien, kunnen ze op een website wat meer vinden? Ja, www.planet-b.io. De Biotech Campus in Delft. Het gaat allemaal de goede kant op. En we weten dat via Cindy Gerhards, is directeur van het geheel. En heel toekomstgericht om nog meer bedrijven te helpen. En om Nederland te helpen om beter te worden in dat soort technologie. Dank je wel voor het gesprek. Lumière. voyant s'ouvrir des fleurs. Sans toi, j'avais l'hiver au fond du cœur. Et puis soudain, entre tes bras, je viens au monde une seconde fois. Je vais auprès de toi faire mes vrais. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Treacherous road.

that is just like Coltrane. Baby's just like Miles. Lady's just like Helen when she smiles. Lady wants to know. She wants to know the reason. Got to know the reason why this man has got to go. This man is always leaving. How he hates to say goodbye. What she doesn't know is there really is no reason. Really is no reason why. De dame wil het weten, The Lady Wants to Know van Michael Franks uit de jaren 70. Ons tweede onderwerp. Als scholier tijdens de vakantieperiode een centje bijverdienen met vloggen. Dat kan in de glastuinbouw. Herman de Bruin. Scholieren gaan de veelzijdigheid van de glastuinbouw tonen in vlogs. En hoe ze dat precies gaan doen, ik ga het vragen aan Jacqueline van Stralen. Ze is in de uitzending namens de Glastuinbouw Nederland. Jacqueline, welkom. Ja. Dat is bijzonder, hè? Scholieren die de veelzijdigheid van de glastuinbouw kunnen tonen, want doen jullie dat niet zelf? Ja, maar wat is er? Dat is niks beters dan dat ambassadeurs het verhaal van de sector vertellen. Mm-hmm. Dat zijn onder andere de werknemers. Dus ja. Nee, dat is niet, ik vind het niet bijzonder. Want het zijn scholieren die hebben ervaring in de glastuinbouw. Er zijn natuurlijk heel veel scholieren die werken daar in de tuinbouw, hè? Ja, klopt. Zo'n 5000 scholieren werken jaarlijks in de kassen. En dat doen ze in het weekend op zaterdag. Hm. Of in de vakanties. En dat is de zomervakantie natuurlijk bij uitstek een periode waarin ze graag even een centje bijverdienen. Ja, en dan zijn het scholieren die ook vlogs interessant vinden. Dus die kunnen daar mooi over vertellen. Ja, dat is natuurlijk iets wat je de laatste jaren inderdaad ziet. Dat mm-hmm. veel jongeren veel gebruik maken van social media. En waarin ze ook steeds meer zelf filmpjes en vlogs maken. Ja, ja. Dus dat leek ons een leuke kans. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat die vlog gemaakt wordt. Dat zo'n scholier vertelt wat hij doet of wat hij gedaan heeft. Voor wie is het dan bestemd? Wie kan daarnaar gaan kijken? Ja, iedereen kan daarnaar gaan kijken natuurlijk als het ergens op de sociale media staat. Maar heb je een doelgroep? Ja, zeker. Ja, nee, inderdaad. Iedereen kan het bekijken. Maar het is natuurlijk vooral bedoeld om andere jongeren ook te laten zien hoe veelzijdig eigenlijk zo'n baantje in de glastuinbouw is. En vaak is dan vooraf een beeld van jongeren van nou zo'n baantje in de glastuinbouw krijg ik alleen maar vieze handen van. En het is heel eentonig werk. Nou ja, deze jongeren laten zien dat dat absoluut niet zo is. Dat het juist heel divers is. Jullie willen ook het beeld bijstellen? Absoluut, absoluut. Ja, want dat is nog even nodig om dat te doen. Want ja, soms denken mensen dat zijn alleen maar buitenlandse werknemers die dat doen. Want dat hoor je natuurlijk ook heel vaak. Maar Nederlanders zijn daar ook goed bedreven in. Zeker voor de vakantietijd. Ja, het was wat minder in de tuinbouw, maar trekt het weer aan dat je meer mensen nodig hebt en dat het handig is om meer scholieren kennis te laten maken met de glastuinbouw, met de tuinbouw? Het is het was wat minder. We hebben natuurlijk allemaal een hele heftige periode achter de rug. Mm-hmm. Ik kan niet zeggen dat het werk minder is geweest in de glastuinbouw. Dat is gelukkig bij veel bedrijven alweer snel aangetrokken. En er is altijd een behoorlijke ruimte ook voor scholieren. Naast veel arbeidsmigranten inderdaad die in de sector werken, zie je op veel bedrijven ook grote groepen scholieren. En wat het interessant is natuurlijk, is dat je hen al vanaf jongs af aan, ze mogen vanaf 13 in de glastuinbouw werken. Uiteraard dan nog wel lichte werkzaamheden. Maar je kunt hen juist de diversiteit laten zien. En er zijn ook bedrijven waar ze helemaal geen productiewerk meer doen, maar juist we helpen bij de planningen of het personeelsmanagement of in de communicatie. Dus er is heel veelzijdig. Er zijn gewoon heel veel dingen te doen. Ja. Zijn er genoeg jongens en meisjes die die vlogs kunnen maken of worden ze daar nog voor begeleid? Oh, ze worden uiteraard begeleid. We hebben een enorm aanbod gehad van jongeren in de leeftijd van nog 13 tot een jaar of 20. Verschillende jongeren die het leuk vonden om ook dit jaar weer mee te doen. Mm-hmm. Het is ook het derde seizoen. Het wordt ook steeds bekender binnen de sector bij jongeren. Dus die vinden dat dan toch leuk om mee te doen. Dus het wordt steeds eenvoudiger om jongeren hiervoor enthousiast te krijgen. Het duurt een paar jaar, maar dan heb je ook voldoende mensen die dat kunnen en die dat willen doen. Waar kunnen mensen of kinderen of jongeren die vlogs bekijken? Op www.vloguitdekast.nl kun je alle informatie vinden. En daar vind je ook het YouTube-kanaal. Ja, kijk even op de website vloguitdekast.nl en dan kom je het allemaal tegen. Dankjewel voor dit gesprek. Jacqueline van Stralen namens de Glastuinbouw Nederland over de veelzijdigheid van de glastuinbouw en scholieren die dat allemaal aan iedereen willen laten zien. Heel veel succes ermee en dank. Je hebt zoveel gemist, zoveel moois. middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Seeing you again, trying to pretend that I've been fine. Smiling all the while, hoping you can see behind my smile. Hearing how you laugh, knowing what I have and what I've lost. Trying not to touch, trying not to let it show too much. Never too so strong. Where did we go wrong? Asking for your friends, trying to pretend there's someone new. Wondering if you care, going home to face my lonely room. Where did we go wrong? Weren't we so right together? Weren't we in love forever? Has it been so long? Het jaar was 1980 voor Frankie Valli en Chris Forde. En Where Did We Go Wrong? Gelukkig had Carina een bloemetje bij zich om het allemaal goed te maken. Ons derde en laatste onderwerp vanavond. Steeds meer onderzoeken laten zien dat er een verband bestaat tussen ventilatie en luchtkwaliteit en de bestrijding van het coronavirus. Op scholen waren er al landelijke richtlijnen, zoals het vignet Frisse School. Maar is dat voldoende? Herman de Bruin. Er zijn zorgen over de luchtkwaliteit in de scholen in Schiedam. En er worden zelfs schriftelijke vragen over gesteld door D66. In de studio is Anoushka Biekman. Welkom, Anoushka. Goeiedag. Ja, je hebt de vragen gesteld, want je maakt je zorgen. Ja, klopt. Vanuit D66 vinden we dit wel gewoon een goed moment om nogmaals aan het college te vragen van hoe zit het nou met de luchtkwaliteit in scholen. Zeker omdat er natuurlijk ook op twee basisscholen in Schiedam corona is geconstateerd. Mm-hmm. We hebben onlangs wel het huisvestingsplan besproken. Maar wat kunnen we in deze periode van corona tijd doen om de luchtkwaliteit gewoon ook echt te verbeteren. Ja, want het is belangrijk dat die luchtkwaliteit goed is. Dat horen we aan alle kanten in de coronatijd natuurlijk. Dat er voldoende ventilatie is en zo. Ja, en dat is in sommige scholen niet het geval. Of kan je niet relateren aan die scholen die nu corona hebben gehad, dat dat slechte luchtkwaliteit was? Nou daar moet natuurlijk ook onderzoek naar gedaan worden. Maar het is natuurlijk zo dat een aantal scholen in Schiedam, die zijn gewoon qua huisvesting en qua schoolgebouwen, zijn ze toe aan wat nieuws, aan verbeteringen, aan duurzaamheidskenmerken. En ik denk dat het corona, de noodzaak voor luchtkwaliteit en goede ventilatie, wel nog meer naar voren heeft gebracht. Ja, hè? Want goede zuurstof... Altijd belangrijk, maar precies. Zeker nu. Zeker nu, ja. Wat wil je precies weten van het college? Nou ja, we willen weten hoe het nu gesteld is, hè, met de luchtkwaliteit op een aantal scholen. Welke scholen onderdeel uitmaken of een vignet hebben als frisse scholen. En als er dan de luchtkwaliteit wordt getoetst, wordt er dan ook rekening gehouden met de maatregelen rondom corona. Ja, en er is een vignet frisse school, begrijp ik. Ja, klopt. Een van de kenmerken van een frisse schoolgebouw is dat er rekening wordt gehouden met duurzaamheidskwaliteiten, met ventilatiekwaliteiten en energiezuinige maatregelen binnen de scholen. Ja. Dan krijg je dat vignet als je allemaal aan die normen voldoet. Juist. Ja. Maar ja, dat is even een ander verhaal natuurlijk. Maar zijn er scholen in Schiedam die dat vignet al hebben? Daar hebben wij geen overzicht van. En het streven is natuurlijk wel om in Schiedam zoveel mogelijk frisse scholen te hebben. Mm-hmm. Voornamelijk ook omdat het college onlangs, ik geloof in maart, als ik me niet vergis, hebben zij dus ook het nieuwe onderwijshuisvestingplan gepresenteerd. Waarbij zij zelf ook aangeven van ja, duurzaamheid, kwalitatieve goede schoolgebouwen, dat is een van onze speerpunten. Waarbij wij dan ook echt het college de opdracht hebben meegegeven van kijk ook echt hoe je dat duurzaamheidsaspect en die frisse scholen vignet, hoe je dat ook binnen de scholen en het onderwijs kan implementeren. Daarnaast hebben we ook een oproep gedaan aan het college om de schoolgebouwen dus ook multifunctioneel in te zetten. Mooi. Zodat het schoolgebouw dus en door de leerlingen gebruikt kan worden, maar ook door de mensen, de bewoners in de omgeving, dat je dus ook een soort van community buildings en multifunctioneel gebruik. Precies. Ja. Nou, dat zijn allemaal vragen die beantwoord moeten worden. Ja. Binnen 6 weken, heb ik altijd begrepen. Ja, klopt. Ja, dus dat duurt nog even misschien. Er is ook nog vakantietijd, of maakt dat vakantietijd, niet uit? Veel ambtenaren zijn waarschijnlijk ook op vakantie. Ja, het college is met zomerreces natuurlijk. Iedereen geniet van een welverdiend. De scholen zijn ook nog dicht. De scholen zijn ook nog dicht. Dus, maar misschien is het wel de tijd dat je dan nu wel alvast een kijkje kan nemen binnen de scholen. Maar goed, iedereen is wel, denk ik, toe aan een verdiende zomervakantie in land, in de stad natuurlijk. Want we hebben wel een heftige periode met z'n allen, achter de rug. Maar jullie willen wel antwoorden op de vraag hebben. Uiteindelijk wel. Ja. Dat duurt nog even, maar dat gaat wel gebeuren. Dan horen we graag hoe dat afgelopen is. Ja, dat is goed. Want het is wel belangrijk om de luchtkwaliteit en alle zaken goed te hebben voor de scholen, voor de jeugd. Ja, zeker. En voor het verbeteren van de leerprestaties. D66 en onderwijs. Hoort toch bij elkaar? Ja. Kan niet missen. Het is duidelijk. Wij wachten af wat er precies gaat gebeuren. Anoushka Biekman, dankjewel voor het inzicht in de scholen in Schiedam. So the people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand how